Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizi dünya ve ahiretin hayırlarına sevdiklerinizle beraber erdirsin. Biliyorsunuz hepimizin bir takım hakları var. İnsan hakları diyoruz. Ve birbirimize karşı davranışlarımızda da genel olarak bir toplumun oluşmuş kararı adet haline gelmiş bir takım karşılıklı haklar var diyoruz ve bunlara hem kendimiz uymak istiyoruz hem de uymayanı garip karşılıyoruz, hatta ikaz ediyoruz, hatta hakkımızı korumak, savunmak istiyoruz. Mesela annenin babanın çocuklar üzerinde hakları var. Mesela komşunun komşu üzerinde hakkı var. Hocanın talebe üzerinde hakkı var. Bu hakların bilinmesi lazım, riayet edilmesi için. Yani herkes bu hakların neler olduğunu bilir. Hak sahibinin hakkına, hukukuna riayet eder. Toplumda bir huzur, saadet olur. İşler güzel yürür. Bir de kendisinin sahip olduğu hakları bilince insan haklarını korur. Tabii haklarını çiğnetmemek de bir fazilet. Yani çiğnemesine müsaade etmemek de lazım. Hakkını korumak da önemli bizim dinimizde. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben ilk okuduğum zaman bir hayli garip karşılamıştım, şaşırmıştım. Çünkü sanki İslam öyle değilmiş sanıyordum. Bir insan kendisini ve malını korumak için mesela dağ başında eşkıya yolunu kesmiş, tabii malını koruyacak, malını korumak için mücadele etse, ölse şehittir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben sanıyordum ki İslam pasiftir, yani ne yapalım, mal gene bulunur, vereyim geçip gideyim diyecek sanıyordum. Yani mantık öyle sanıyordum ama hadis-i şerifi okuyunca hayret ettim. Sürpriz oldu benim için. Tabii çok takdir ettim. Yani hakkın korunmasını İslam çok önemli bir mesele olarak ön planda tutuyor. Ve hani maldır, maddedir filan demiyor. Haksızlığı yapmasını engellemek bakımından da faydası olduğu için kendi hakkını korumayı bir fazilet prensibi olarak, bir esas olarak öne koyuyor ve buna uyduğu esnada insan bir zarara uğrarsa, hayatını kaybederse o zaman şehit olacağı bildiriliyor. Tabii bunlar İslam'ın ne kadar derin görüşlere sahip olduğunu, ne kadar sosyal düzeni korumaya önem verdiğini gösteren bin bir emareden, nişaneden birisi olmuş oluyor. Şimdi ben bu cuma günkü sohbetimde belki biraz şaşıracaksınız diye düşünüyorum. Çocuğun anne veya daha doğrusu babası daha sorumlu olduğu için babası üzerinde haklarından bahsetmek istiyorum. Çocuğun, yanlış duymadınız, babası üzerinde hakları üzerinde durmak istiyorum. Biraz belki tebessümle dinleyeceksiniz, merakla dinleyeceksiniz. Gençler de Allah Allah diyecekler. Yani bizim babamızın üzerinde acaba ne haklarımız varmış? Biz biliyorduk ki babamızın bizim üzerimizde sonsuz hakları var. Haklarını ödeyemeyiz ne kadar hizmet etsek. Ama demek ki bizim de onun üzerinde haklarımız varmış diye hayret edecekler. Evet, bu konuda iki hadis-i şerif okumak istiyorum sevgili dinleyiciler size. Birinci hadis-i şerif, hakkul veledi alel validi en yuallimehul kitabete ve sibahate ve rimayete ve en la yerzukahu illa tayyiba. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Tabi biz Kur'an okunduğu zaman sadakallahül azim diyoruz. Tasdik ediyoruz Allah-u Teala Hazretlerinin kelamının hak olduğunu, güzel olduğunu, söylediği her şeyin en güzel olduğunu, mükemmel olduğunu tasdik makamında Kur'an okuyunca sadakallah lazım diyoruz. Resulullah'ın hadis-i şerifini de okuyup bitirince sadaka Resulullah diyoruz. Tabi Resulullah da her şeyin en güzelini, en doğrusunu, efendim, en makulünü söyler. Elbette söylediği haktır, gerçektir. Çünkü Allah'ın Resulüdür. Alemlerin, kainatın yaratıcısı Allah-u Teala Hazretleri onu öğretmiş, yetiştirmiştir ve sözleri de söylettiren, elçi olarak gönderen Allah-u Teala Hazretleri olduğu için elbette sözleri haktır, doğrudur, gerçektir. Efendim, burada kelimelerin üzerinde duralım. Tercümeyi yaptıktan sonra hakkul veledi alel valid. Valid baba demek. Valide anne demek. Veled de çocuk demek Arapçada. Veled çocuk, valid baba, valide anne. Tabi valideyi biliyoruz anne demek olduğunu. Validi belki pek duymamışlardır bizim halkımızdan. Ama valideyn diye ikil sigasını, yani tesniye sigasını duymuşlardır. Valideyni, yani insanın anne ve babasına ikisine birden valideyn denilir. Valid baba demek. Çocuğun babası üzerine, baba üzerine hakkı diyor Peygamber Efendimiz ve buyuruyor. Sıralamaya başlıyor. En yuallimehul kitabete. Ona yazmayı öğretmektir. Şimdi bu hadis-i şerifin varyant diyoruz biz şeyde, metin tenkidi ilminde. Efendim, yani bir başka rivayeti var. Orada da en yuallimehu kitaballah diye geçmiş. İkisini de söyleyelim. Yani babanın çocuğa vazifesi, çocuğun da babası üzerinde hakkı, yani yapılmadığı zaman benim hakkımı vermedi diyecek, Allah'tan davacı olacak. Benim babam benim bu hakkımı vermedi, onun üzerinde benim hakkım var diyecek, hak iddia edebilecek. En yuallimehul kitabete, ilk önce kitabe rivayetini açıklayalım. Yazmayı öğretmesi, babanın çocuğuna yazmayı öğretmesi çocuğun hakkıdır. Yani çocuk küçük daha tabii okumanın, yazmanın, tahsilin, terbiyenin, ilmin, irfanın kıymetini bilmez. Çikolata ister, tatlı ister, şeker ister, oyun ister, gezmek ister, uyumak ister, yemek ister. Böyle şeylerle vakit geçirmek ister ama babası biliyor, yetişmiş, gün görmüş bir insan, hayatı tanıyor. Babasının artık ona neyin gerektiğini bilip ona okumayı, yazmayı öğretmesi lazım. Yazmayı öğretmek. Tabii biz şimdi genel olarak çocuklarımızı ilkokula veriyoruz. Hatta anaokuluna veriyoruz. Hatta kreşe bırakıyoruz. Çocuklar bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Yazmayı öğretiyoruz. Yazmayı, okumayı, harfleri bilmeyeni hakikaten ayıplarız. Yani insaf deriz. 20. yüzyılda efendim bir çocuk okumayı, yazmayı bilmiyor. Tabii devlet de bunu bir büyük görev olarak almış üzerine ve ilk okul eğitimi mecburi deniliyor. Çocuklar böylece okumayı, yazmayı öğreniyor. Çünkü yazı ilmin anahtarı, ilim de hayattaki başarının anahtarı. Yani İslam ilme o kadar büyük önem veriyor ki çocuğun bir hakkı babası üzerinde ona yazmayı öğretmek. Tabii yazıyı öğrenecek, okumayı öğrenecek, arkasından çeşitli bilgileri öğrenecek. Alim, fazıl, kamil bir insan olacak. Hem kendisine faydası olacak öğrendiklerinin, hem de topluma faydası olacak. İlimle beraber edebi, takvayı, nezaketi, zarafeti öğrenecek. Aydın olacak efendim, tatlı bir insan olacak. Efendim, herkes hayran kalacaklar, herkes sevecek. Topluma faydalı olacak. Ne kadar güzel. Bunların hepsinin anahtarı tabii tahsilin temeli bu olduğu için Peygamber Efendimiz onu öğretecek. Babanın bu görevi, çocuğun da hakkı. Öğretmediği zaman çocuk diyecek ki babam bana okuma hakkımı sağlamadı, beni yetiştirmedi, okumadı diyecek. Hem bu dünyada hem ahirette baba sorumlu olur. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda da sorumlu olur. Kitabet rivayeti bir. İkinci rivayette neydi? Kitaballah. Yani baba çocuğun baba üzerindeki hakkı Allah'ın kitabını ona öğretmesi. Tabi zaten birinci rivayetten başlasak da buraya gelecektik. Yani okuma yazmayı öğrenecek, sonra neyi öğrenecek? Allah'ın tabi dinini, kitabını öğrenecekti. Allah'ın dinini, kitabını bilmeyen, hani bazen bir insan bir insana kızar da bizim halkımızın arasında söz vardır. Seni Allahsız, kitapsız filan diye hitap ederler. Tabii hiçbir insan Allahsız olamaz. Yani Allah'ı kabul etse de etmese de Allah var ve Allah onun yaradanı. O söz doğru değil. Kitapsız diyor. Yani bir kitaba inanmamış demek istiyor. Yani onunla hakaret ediyor ama efendim tabii herkesin evvela çocuğuna tabii okumayı yazmayı öğretecek. Önce dinini öğretecek. Dini bilgilerin temel olanları mala bütte minhu diye Arapçada ifade eder. Yani mutlaka öğrenilmesi gereken, farz olan bir ilim var. Farz. Yani çok efendim önemli ve hiç kaçınılması mümkün değil. İbadetleri yapacak kadar bilgileri, namaz, oruç, zekat, efendim hac, dini bilgileri, temel bilgileri, Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, nübüvvet ve efendim dinin itikad konularını sağlam bilmesi lazım. O da oraya götürecekti yani. Okuma yazmayı bilmekten murat, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir dediği gibi Yunus Emre rahmetlinin, ilmin bir sonucu var, bir neticesi var. İlim bir alet, o aletle elde edilecek mutluluklar, yücelikler var. O yüceliklerin başında tabii sağlam bir iman, efendim irfan geliyor. Onun için kitabet rivayeti de zaten onu zımnen ihtiva ediyor. Okumayı, yazmayı öğrenecek, ondan sonra da dini bilgileri öğrenecek diye. Ama öbür rivayet Allah'ın kitabını öğretmek, doğrudan doğruya ana hedefi söylüyor. Yani bir baba çocuğuna tersten biraz açıklayalım, giderek meseleyi açalım. Bir baba çocuğuna okumayı, yazmayı öğretti. Bu A'dır, bu B'dir, bu C'dir, bu Z'dir, bu S'dir. Öğretti. Ama dinini öğretmezse ne olur? Gene sorumlu olur. Demek ki maksat harfleri öğretmek değilmiş. Maksat okuma yazmayı öğrenmekten de maksat dini öğretmekmiş. Tabii Kur'an-ı Kerim'i öğretmekmiş. Babalar ve tabii baba makamında olan kimseler. Yani bazen ne olur? Babası vefat etmiş olur. O zaman sorumluluk annesine gelir. Dedesine gelir, dayısına gelir, amcasına gelir. Onu tekefül etmiş. O yetime bakmaya efendim söz vermiş insana gelir. Ne yapacak? Önce Allah'ın kitabını öğretecek. Çünkü Allah'ın kitabı Allah'ın müminlere hitabı demek. Hitap etmiş. Mektubu demek. Yani anlaşılır bir şekilde söylememiz gerekirse. Veya mesajı demek. Şimdi mesajı daha iyi anlar dinleyiciler. Allah bir mesaj göndermiş. Efendim bu taraf mesajı almıyor. Aletleri bozuk. Olmaz. Çok mühim. Çünkü hayat mühim. Hayat da bir şey değil. Ahiret çok mühim. Ahiret sonsuz, ebedi. Hem bu hayatı da kör olacak. Hiçbir şey bilmeyecek. Hem ahireti kaybedecek. Hiçbir şey kazanamayacak. Ne kadar fena. Onun için mesajı herkesin alması lazım. Babanın da alması lazım. Baba kendisi mesajı iyice almış olacak. Ondan sonra da çocuğuna mesajı öğretmiş ve iyice öğretmiş olacak. Bunu geçmiş konuşmalarımda da çeşitli vesilelerle, camideki vaazlarımda da söyledim muhterem kardeşlerim. Biz tabii ilkokulda çocukları böyle oyunla vesaireyle yetiştiriyoruz. Biraz boş şeylerle meşgul ediyoruz gibi geliyor bana. Geliverdi. Çünkü ben o tahsilin içinden geçtim. Biliyorum. Efendim çocuk çocuklarımız, torunlarımız da o tahsilin içinden geçiyor. Biliyoruz. Şimdi çocuk bülü çağına girdiği zaman her şeyden sorumlu oluyor. Yani farzları yapması lazım. Haramlardan kaçınması lazım. O halde bülü çağına kadar, yani erdinlik çağına kadar bütün Allah'ın emirlerini sade bir şekilde öğrenmesi lazım. Öğrenilmediği zaman, öğretilmediği zaman çocuk da mahvolacak, öğretmeyenler de sorumluluk altında kalacak. Onun için ilkokul müfredatımızı değiştirmemiz lazım. Biraz ilkokul müfredatı Marif'te, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda değişmiyorsa bizim özel olarak bunu cumartesileri, pazarları, efendim okul sonrası saatler, efendim okul dışı saatlerde mutlaka öğretmemiz lazım. Çocuk erginlik çağına girdiği zaman farzları işlemeye alışmış, günahlardan kaçınmaya alışmış olmalı. Haram yemeyecek, hırsızlık yapmayacak, yalan söylemeyecek, zulmetmeyecek, bütün haramları bilecek, vazifelerini de bilecek, yapacak durumda olması lazım. Evet, Allah'ın kitabı da zaten bunları anlatıyor. Demek ki baba çocuğuna Allah'ın okumayı, yazmayı, tabii okumak yazmaktan da maksat Allah'ın dinini, imanının esaslarını, Müslümanlığın esaslarını güzelce öğretecek, onu cahil bırakmayacak. Asıl cahillik Allah'ı bilmemektir. Yani bir insan dünyevi bilgilerin hepsini öğrense, 3 tane fakülte bitirdim, tamam, duvara as, koleksiyon yap. Allah'ı bilmiyor, Allah'ı tanımıyor. İnançsız, ateist, efendim, müşrik. Peki bu kainatın bu düzenini kim yarattı? Sen yapmadın, sen hazır buldun. Bu kainatın düzenini yaratan kim? 3 tane fakülte bitirmişsin ama etrafındaki olayların mahiyetini anlayamamışsın. Bak, takvimlerle her şeyi ne kadar muntazam önceden hesaplayabiliyoruz. Güneş ne zaman doğacak, ne zaman batacak, bahar ne zaman gelecek, rüzgarlar, fırtınalar, efendim koca kası, ırın fırtınası, bilmem efendim şu soğuklar, bu sıcaklar, hepsi belli. Bu neyi gösteriyor? İntizam var, düzen var. Belirli bir düzenle çalışıyor kainat. Peki bu düzen nasıl oluyor? Bu kadar karmaşık, bu kadar efendim çok varlığın olduğu kalabalık bir yaratıklar aleminde, kainatta bu düzen nasıl oluyor? Allah işte o düzeni sağlayan, yüce yaratan. O yaratanı tanımamış. İstersen 50 tane fakülte bitir. Demek ki sen asıl büyük gerçeği görememişsin demektir. Kıymeti yok. Yani asıl ilim Allah'ı bilmektir, bulmaktır. Ondan sonra zaten bütün ilimlerin yolu açılıyor kendisine. Evet sevgili dinleyiciler, anlamışsınızdır ama biz de işin çeşitli yönlerini anlatmak için konuşmamız gerekiyordu. Ondan böyle söyledik. Çocuğun babası üzerinde birinci hakkı, babasının ona okumayı, yazmayı, ilmi, irfanı, Allah'ın kitabını, dinin esaslarını öğretmek oluyor. Öğretmezse ne olur? Çocuk günah işledikçe babasına günah yazılır. Öldü gitti babası, kurtuldu. Hayır, kurtulamaz. Mezara gider günahlar, sorumluluklar. Mezarda kemikleri sızlar, ruhu mazeb olur, kabirde azap görür. Çocuğunu iyi yetiştirecek. Ama hocam ben çocuğu iyi yetiştirmeye çalıştım, tahsiline gayret ettim de çocuk ondan sonra kötü arkadaşlar edindi, sapıttı. Tamam. Çocuk sorumluluk çağına girdikten sonra senin bütün güzel niyetlerine ve gayretlerine rağmen sapıtmışsa sorumluluk onun. Ama sorumluluk çağına girmeden sen ona karşı babalık vazifelerini yapmadıysan, onun haklarını ona vermediysen, o zaman sen sorumlusun. Bak, onun eğitim hakkı. O eğitimi sen verecektin, öğretecektin okumayı, yazmayı, Allah'ın kitabını öğretecektin, dinini, imanını öğretecektin, böyle yetiştirecektin. Sonra ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Çocuğun baba üzerinden birinci hakkı yazmayı öğretmesi babanın ona, veyahut Allah'ın kitabını öğretmesi, kitabet veya kitabullah. Bunu öğretmesi, iki rivayet vardı ama hepsi aynı kapıya çıkıyordu. İkinci öğreteceği şey ve sibahate. Sibahat yüzmek demek. Yani suya atlayıp çırpınıp suyun üstünde kalmak, bir yerden bir yere hareket etmek, suda boğulmamak, yüzmek demek sibahat. Şimdi bakın efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuğa öncelikle öğretilmesi gerektiğini söylediği hususlara. Ne kadar enteresan. Şimdi yüzmek bir spordur, bir zevktir. Ama her şeyden önce hayatı kurtarmak için bir şarttır. Yani İnsan kayık devrildiği zaman, suya battığı zaman, efendim, gemi battığı zaman boğulmamak için yüzmeyi bilmeli. Kainatta, şu dünyada, yeryüzünde dağlar, ovalar, toprak, kara parçaları var ama denizler de var. İnsan bazen dereden geçiyor, bazen gölden geçiyor, bazen boğazdan geçiyor, bazen denizden, ummandan geçiyor. Bir kısmı da, hatta büyük bir kısmı yeryüzünün denizlerle kaplı. Bu yüzmeyi öğrenmek tavsiye ediliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri tarafından. Ben de şahsen küçüklüğümden beri rüyama girer, yüzmeyi çok severim. Ne kadar hoşlanıyorum Peygamber Efendimiz'in yüzmeyi tavsiye etmesinden. Şimdi bizim Türkiye'mizin üç tarafı denizlerle çevrili. Efendim biz de tabii çocuklarımızı mutlaka yüzebilir bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Ne yapalım? İşte yetiştirsin annesi babası diyoruz. Fakat şeyde öyle değil. Efendim mesela Avustralya'da öyle değil. Yüzme okul derslerinden birisi ve benim tanıdıklarımdan birisinin oğlu yüzmeden ihmale kalmıştı. Çalıştı, çabaladı, uğraştı. Sonra tabii yüzme sadece sözlü değil, aynı zamanda uygulamalı. Atla bakalım suyun içine, yüz bakalım kurbağalama, yüz bakalım efendim bilmem crawl yüzüşü, yüz bakalım sırt üstü, dal bakalım, neyse artık imtihanları demek öyle oluyor, nasıl oluyorsa. Yüzmeyi öğretiyor. Şimdi bakın, dinimiz yüzmeyi çocuğa küçükten öğretmeyi emrediyor babaya. Çocuğun hakkı oluyor, babanın da görevi olmuş oluyor. Bunu nerede söylüyor Peygamber Efendimiz? Çöl, bir tarafı çöl olan dağlık bir yerde söylüyor. Yani suyun pek lazım olmadığı, yüzmenin pek lazım olmadığı sanılacak bir yerde söylüyor. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emirlerinin ne kadar derin anlamlı, ne kadar geniş, ne kadar hikmetli olduğunu gösteren çok güzel bir misal. Yüzmeyi öğrenecek çocuk. Neden? Evet, şimdi yaşadığı Peygamber Efendimizin bu sözü söylediği o çevre, Mekke-i Mükerreme veyahut Medine-i Münevvere kara parçası, kumluk, çöllük, efendim ahali, efendim kara ehli ama olsun. Yani ufuk geniş, ileride denizleri, okyanusları geçecek. İslamiyet kıtalara yayılacak, dünyanın her tarafına yayılacak. Peygamber-i Zişanımız ümmetini terbiye etmek istiyor. Terbiye edilmesinin tam olması için, terbiyesinin mükemmel olması için yüzmeyi de öğretmeyi tavsiye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. E hocam şimdi yüzmeyi öğretelim ama işte bikiniler var, yokiniler var, haksızlar, üstsüzler var, ne yapacağız? Ha tabii, İslam her şeye bir ölçü koymuş. İslam'da tesettür var. Tesettüre riayet edilerek olacak bunlar. Efendim yani fısku fücur, günah olmayacak. Haram, efendim gözle veya başka bir şekilde harama yol açılmayacak. Onlar sağlanacak. Tabii yüzmeyi öğretiyor deyince efendim bir karış şeyi giy ayağına, her tarafın yani alan kapat dediği yerlerin meydanda öyle yüz demek değil bu. Yani şartlarına riayet ederek yüz demek. Sonra öğretici şeylerden birisini ve rimaye. Rimaye ok atmak demek. O devirde ok vardı. İşte bir yay, o yayın bir kirişi, bir de sivri uçlu hazırlanmış bir efendim çubuk. Bunu yaya takarsın, yayı gerersin. Yay biraz sert olursa kuvvetli çekebilirse bir insan oku işte 25 metre, 30 metre, 40 metre gider. 50 metre adamın pazusunun kuvvetine göre hedefe vurur. Hayvana attıysa hayvana saplanır. Hayvan yaralanır, kaçar veya kanı akar, düşer. Kuş veya ceylan veya tavşan efendim böylece vurulmuş olur. O zamanın şeyi, efendim silahı bu. Yani ok atmak. Ok atmak için de tabii oku hem talim edip çekmeye alışması lazım insanın. Okun yayı çok sağlam malzemeden yapılıp efendim böyle çok çekebildiği zaman, uzun mesafeye attığı için zaman uzun menzilli bir atış oluyor. Kıymetli bu. Yani uzaktan düşmanı veya avı vurması mümkün oluyor. Efendim bunun idmanının olması lazım, çalışmasının olması lazım. Çocuk küçükten beri çalışacak. Efendim ok atmayı öğrenecek, hem de nişan almayı öğrenecek. Şöyle kaldırırsam, gözümü şöyle kapatırsam, şöyle yaparsam, biraz da okun havada gidip aşağı inişini hesaplarsam şöyle vururum diye ata ata alışacak. Atmayı öğrenecek. E şimdi tabii okçuluk ancak Milli Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir efendim spor dalı haline geldi. Yani pratik değeri azaldı. Şimdi tabii atıcılık çok ileri noktalara gitti. Efendim silahlı atışlar var, uzun menzilli atışlar var, füzeler var. Uçaklarla efendim bizim sevgili kıymetli kahraman pilotlarımızın, efendim jet uçaklarımızı kullanan kahramanların efendim akrobatik hareketler arasında hedefi böyle 12 vuruşları var. O da bir atış tabii. Bunların hepsini öğrenmek İslam'ın bir emri olmuş oluyor böylece. Atmayı, vurmayı Müslüman öğrenecek. Neden? Efendim sulh efendim lazım ve sulh güzel, ve sulhu hayrun. Sulh hayırlı, güzel ama gel gör ki bazı senin malına tamah ediyor, göz dikiyor düşmanların. Bazısı canına kastediyor. Bazısı senin diyarını, ülkelerini güzel görüyor. Bazısı senin yurdundan çıkartmak istiyor. Bazısı senin madenlerine, efendim sahip olduğun zenginliklere sahip olmak istiyor. Petrole vesaireye, efendim yeraltı, yerüstü zenginliklerine sahip olmak istiyor. Saldırıyor. O zaman ne olacak Müslüman? Hazır ol cenge eğer istersen. Sulh-ı salah. Çok sevdiğim bir şey. Efendim şiir parçası, mısra. Eğer sulh-ı salah istiyorsan, yani sükunet, huzur, efendim barış, efendim mutluluk, böyle tatlı bir hayat istiyorsan, o zaman ne yapacaksın? Cenge hazır olacaksın ki düşman korkacak, gelmeyecek. Bu hazırlıklıdır, ben bununla savaşamam. Savaşırsam belamı bulurum diyecek, saldırmayacak. Onun için bu çok önemli. Tamam. Peygamber Efendimiz bunu öğretmiş. Çok ileri, çok güzel bir tavsiye. Hepimiz bunu tutalım. Yani halkımız da tutsun, ordumuz da bilsin. Efendim askerimiz, kardeşlerimiz de bilsinler. Efendim atıcılık Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi, atıp vurmak, efendim her çeşit atış şeylerini, aletlerini, silahlarını en mükemmel tarzda herkesin kullanması. Efendim eskiden şey yaparlardı. Ben ilk defa Malazgirt'te gördüm askerlik yaparken. Cirit oyunları vardı. Atın üstünde oyun, iki takım kuruluyor. Efendim ellerinde mızraklar, hem atı sürüyor hem mızrağı atıp düşmanına vurup değdirecek. O zaman puan kazanıyor. Ötekisi de hem atı sürüyor hem de mızrak kendisine değmeyecek şekilde kendisi korumayı öğrenecek. Bazen atın üstünden karnın tarafına geçiyor, tutunarak akrobatik hareketler şeyi öğreniyor. Yani kendisi savunmayı öğreniyor, ötekisi saldırmayı öğreniyor. Oyun neticede, yani cirit atma oyunu, ata binmeyi de öğretiyor insana. Bu oyunlar hep yapılmış. Efendim bu güreşten, efendim bokstan, efendim ciritten, binicilikten vesaireden, maksat ne, okçuluktan vesaireden vücut kabiliyetlerini geliştirmek ve bu kabiliyetlerini savunmada kullanmak, kendisini korumakta kullanmak. Toplumun şeyi bu, istikbali için, mutluluğu için, korunması için lazım. Başka ne tavsiye edilmiş Peygamber Efendimiz? Yani çocuğun baba üzerindeki hakları, bir, yazmayı öğrenmesi, Allah'ın kitabını öğrenmesi. İki, yüzmeyi öğretmesi babasının ona. Üçüncüsü, atmayı öğretmesi. Her çeşit ok vesaireden başlayarak, efendim tabanca, tüfek, füze, efendim uçakla, efendim bilmem vurmak vesaire, neyse onları öğrenecek. Ve en la yerzukahu illa tayyiba, ancak temiz olan rızıkla onu beslemesi de çocuğun hakkıdır. Babası evladını temiz rızıkla besleyecek. Yani haram getirmeyecek eve. Anne evde duruyor, çocuklara bakıyor. Baba sabahleyin çıkıyor, gidiyor, geliyor. Nereden kazandı kazancı? Efendim bilmem işte rüşvet aldı da öyle geldi. Olmadı. Anası, yani anasına da çocuğuna da ne yapmış oluyor? Haram yedirmiş oluyor. İstikballerini mahvetmiş oluyor. Kendisini de çok büyük bir suçluluk içine atmış oluyor. Nereden kazandı? Hırsızlıktan kazandı. Başka gayrimeşru yollardan kazandı. Bunların hepsi yanlış. Nereden kazanacak? Temiz bir kazanç olacak. Yani kimsenin hakkını yutmadan, çiğnemeden, gasp etmeden, efendim güzel bir şekilde kazanacak. Helal kazanacak. Tayyip burada. Helal, güzel kazanç demek. Helal, güzel kazançla, gıda ile çocuğunu beslemesi çocuğun hakkıdır, babanın vazifesidir. Çocuk bunu sorar babasına ahirette. Baba, babam bana ya Rabbi helal lokma getirmemiş, helal yedirmemiş diye davacı olur. Onun için babanın bir vazifesi de kazancının helal olmasına dikkat etmek. Tabii insan dükkanı oluyor, esnaf oluyor, sanatkar oluyor. Efendim kazancını herkes bir yoldan kazanıyor, ziraatten vesaireden, memur oluyor filan. Memursa saatlerine dikkat edecek. Yani boş geçirip de maaşını gayrimeşru bir şekilde alma durumuna getirmeyecek. Vazifesini güzel yapacak. Sanatkarsa işini güzel yapacak. Efendim helal edecek. Kazancını helal hale getirecek. İşçi ise işçi, efendim sanatkarsa sanatkar, yaptığı işi helal yolda yapacak, kazancını helal edecek. Bu birinci hadis-i şerif sevgili dinleyiciler. İkinci hadis-i şerifi de okumak istiyorum. O da bir başka rivayet Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Kısa, bazı şeyleri bu birinci hadis-i şerifte anlatılanlara benziyor. Bazıları biraz farklı. Onu da söyleyeyim. Hakkul veledi ala validihi. Çocuğun babası üzerinde hakkıdır. En yuhsinesmehu, babanın çocuğuna güzel bir isim vermesi, ismini güzel koyması çocuğun hakkıdır. Bu bir. Ve en yuallimehul kitabe, ve babanın çocuğuna yazıyı öğretmesi, yani ilim irfan öğretmesi, terbiye etmesi. İki. Ve yüzevvicehu izâ edreke, efendim evlenecek çağa ulaşınca da efendim onu evlendirmesi. Burada bir başka konu çıktı ortaya. Bu da bir babalık vazifesi oluyor. Efendim şimdi bunları izah edelim. Birinci olarak burada neyi zikretti Peygamber Efendimiz? Hatırlayalım. İsmini güzel koyacak. Yani çocuk doğduğu zaman bir isim konuluyor. Tabii bu isim önemli. Yani şerefli bir isim olacak. Kötü bir isim olmayacak. Çocuğun utanç duyacağı, ar duyacağı bir isim olmayacak. Müşrik, kafir, Allah düşmanı bir kişinin ismi olmayacak. Bazen o isimler konuluyor. Eski devirlerden bir isim bulunuyor, alınıyor ama adam kafir, müşrik olmaz. Yani mümin bir insan ismi olacak veya güzel bir isim olacak. Çocuğa hedef gösterecek. Mesela çocuğun ismi diyelim ki sabri diyoruz. Yani sabrı tavsiye ediyor. Şükrü diyoruz. Yani çocuk şükürlü olsun ve Allah'ın verdiği nimetleri bilsin. Mücahit koyuyor veya cahit koyuyor. Yani çocuk Allah yolunda cehdetsin, gayret etsin, cihad etsin. Fatih diyoruz. Mesela Fatih Sultan Mehmet gibi olsun. Efendim veyahut fütuhat yapabilecek bir kimse olsun, toplumuna faydalı olsun efendim diye böyle güzel hedef göstermesi, ismin güzel olması lazım. Tabii herkes ismin güzel olmasını istiyor. Anneler, babalar çocuğuna güzel bir isim koydum sanıyor ama bir de lütfen başkalarına sorduğundan da güzel mi değil mi bunu iyice tahkik etsinler. Son zamanlarda duyuyorum moda olmuş. Biraz da nüfus memurları da buna kızdıkları için engelliyorlarmış. Olmaz, bunu yazmam, git değiştir diyorlarmış. Gayrimüslim ismi, yabancı ismi. Bizim bir toplumumuz var, tarihimiz var, kültürümüz var, şanlı bir efendim tarihimiz var, zengin bir kültürümüz var. Niye ben başkasını taklit edeyim? Niye başka bir kültürün efendim bir şeyini alayım? Efendim bilmem bir isim. Bakıyorsun bir batılı ismi, yani Yunanlı'nın koyduğu bir isim, Bulgar'ın koyduğu, efendim bilmem bir Avrupalı'nın, bir Amerikalı'nın koyduğu isim. Niye koyayım ben? Ben Türk'üm. Benim efendim Müslüman'ım. Kendi kültürümden sevdiğim bir şey koyarım. Onu hatırlatır ismim. Yani ismin böyle güzel olmasına dikkat etmek lazım. Nüfus memurlarını da o bakımdan efendim yani tembih edenleri de takdir ederim. Yani tabii kendi kültürümüzü de korumamız lazım. Benim elimde serahiyet olsa ben dükkanların levhalarına bile karışacağım. Çünkü Türkiye'de miyiz yoksa bir başka ülkede miyiz şaşırmaya başladım. Dükkan levhaları o kadar böyle yabancı kelimelerle dolu olmaya başladı. Bir modalandı bu böyle. Olmaz. Yani şahsiyetimizi kaybetmemeliyiz. Kültürümüzü unutmamalıyız. Dilimizi, edebiyatımızı, örfümüzü, adetimizin ne kadar güzel olduğunu bilip korumalıyız. Muhafazasına gayret etmeliyiz. O bakımdan ismin güzel olmasını tavsiye ediyor Efendimiz. Çocuk, çocuğa isim düşünülecek, taşınacak, güzel bir isim konulacak. Danışılır. Yani büyüklere danışılır. Efendim, alim, fazıl kimselere danışılır. Öyle konulur. Sonra ve en yuallimehul kitabete, yazıyı öğretecek diyor. Birinci hadis-i şerifte de zaten bu vardı. Onu izah etmiştik. Ve yüzevvicehu izah edreke, zamanı geldiği zaman efendim buluğa erdiği zaman, akıl bari olduğu zaman, olgunlaştığı zaman onu evlendirmek. Babanın vazifesi. Çocuğun hakkı. Babası evlendirmemiş, çocuk babasından davacı olabilir. Çocuk suç işlerse cinsel yönden, evlenmediğinden dolayı, harama saparsa efendim gözle, elle, efendim fiili olarak zina işlerse mesela, efendim ne oluyor? Günahı babasına yazılıyor. Neden? Evlendirecekti, evlendirmedi. Şimdi tabi izah edreke, yani balig olduğu zaman, efendim evlenecek çağa geldiği zaman evlendirmek. Şimdi bu evlendirmek çağı 3'tür, 5'tir diye bir rakam söylenmediği için uzatılıyor efendim. Çocuk bakıyorsunuz, ne çocuğu, artık kocaman bir adam olmuş, bir efendi olmuş, beyefendi olmuş. Saçlarına kır düşmüş, bıyıklarına kır düşmüş, 40 yaşını geçmiş, hala evlenecek. Olmaz. Yani o zamana kadar nasıl vaktini geçirdi diye soru sorarlar insana. Tabii o zaman günahla geçmiş olur vakit, sabır etmemişse, büyük ölçüde de sabır etmemiştir, günahla geçmiştir zamanı, o zaman o baba çok sorumlu oluyor. Erkence vakti gelince evlendirmek lazım, bu hususta kolaylık göstermek lazım, işi kolaylaştırmak lazım, aracı olmak lazım, iyi insanın oğlu ile iyi bir insanın kızını yuva kursunlar diye aracı olmak lazım. Efendim, buluşturmak lazım. Bu hususta çok sevap var, yani nikah hususundaki yardımlaşmaların çok sevabı var. Ne oluyor erken evlenince çocuk? Ciddileşiyor. Bir aile reisi oluyor, baba oluyor. Hanımı var, hanımına karşı sorumluluğu var, çocuğuna karşı sorumluluğu var. Böylece sokaktaki kepazelikler, rezaletler efendim önleniyor İslam'da. Yani bir İslam'ın tam uygulandığı bir ülkeye gittiğiniz zaman böyle polislerin efendim minibüsle gelip tabancalarını çekip de kenardan, bulvardan, efendim caddeden kalın sen gel içeriye diye kadınları toplayıp da karakola götürmesi, hastaneye götürmesi durumları olmuyor. Böyle kumarhaneler şeyleri basıp da efendim yapma durumu olmuyor. Çünkü ihtiyaç zamanında ve meşru yoldan tatlı güzel bir şekilde karşılanmış oluyor. Her şey rayına oturmuş oluyor. Bu yapılmadığı zaman efendim başka toplumlar yapmıyormuş. Yapmıyor ama ondan sevap günah bilmiyor. Günahı işliyor. Ondan yapmıyor. Geciktiriyor. Evlenmiyor. Evliliği geciktiriyor. Nikah yapmıyor. Bizde bunlar doğru değil. Bizim dinimizde ne olması lazım? Evliliğin nikahla olması lazım. Nikah dışı evlilik efendim haram. Tepeden tırnağa, sabahtan akşama efendim hep günah olmuş oluyor. Onun için ondan korunması gerekiyor. Harama bakmak da günah. Namehreme bakmak da günah. Efendim flört de günah. Efendim bunların karşılığı ne olacak? Yani flört etme. Efendim onun bunun karısını, kızını ayartma filan. Bunlar laf olarak demek yeterli değil. Ne olması lazım? İhtiyacı karşılayıp fitneye, fesada sapmasını toplumun engellemek lazım. İslam bunu yapıyor. Çocuğunu evlendir. Kız da evlendi. Oğlan da evlendi. Tamam, fitne fesat sebebi kalmıyor ortada. Şeytanın dolaşıp da insanları kaldırması için vesile, kandırması için vesile kalmıyor. Ne kadar güzel. Efendim olur mu? Biraz gençliğini sürsün. Vay sen ne diyorsun? Gel bakayım. Gençliğini sürsün. Ne demek? Sen yani Allah'ın emrine, Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz'in sünnetine karşı çıkıyorsun. Haramı işlesin diyorsun. Öyle şey olur mu? Haramdan uzak olsun diyeceksin. Efendim genç yaşta evlenir mi? Evlenir. Çok da iyi olur. Hatta bizim akrabadan birisi vardı. Üniversiteyi bitince evlendi de evlendikten sonra bana diyor ki, yani keşke diyor başladığım zaman evlenseymişim. Yani daha lisedeyken evlenseymişim keşke. Çok rahat diyor. Şeyi de kolay yaptım diyor yani. Evde diyor her türlü şey konfor olduğu için efendim çalışmalarımda daha rahat, daha kolay yaptım diyor. İslam bunu emrediyor. Tabii dünya üzerinde çok çeşitli sistemler var, modeller var, efendim uygulamalar var. Efendim iyi, kötü, haram, helal. Hepsi ortada ama İslam ne diyor? Biz Müslümanız. Biz İslam'ın dediğine uyacağız. Efendim Afrikalıların, Hotantoluların, efendim Eskimoların, Kızılderililerin veya efendim Azteklerin, İnkaların yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz Müslüman olduğumuz için her şeyimiz İslami usullere göre olacak ve bunun da çok büyük faydaları var. Efendim işte gününü göremezmiş evlendirse erken insan, gençliğini yaşayamazmış, yaratıcı olamazmış. Bunların hepsi şeytanın uydurması, aldatması, yalanı. Çünkü İslami devrelerde genç yaşta evleniyorlar da ne kadar büyük alimler yetişti. Çünkü artık problem kalmıyor. Gönlünü oyalayan, aklını çelen problem kalmadığı için insan ciddi oluyor, ilmi güzel yapıyor, mesleğini güzel yapıyor, toplumda her şey düzenli gidiyor, tertemiz bir toplum oluyor. Evet, sevgili dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki hadisi şerifini okuduk. Bu hadis-i şerif biraz orijinal, çarpıcı olsun, sürpriz tesiri yapsın diye şeyden seçtim. Çocuğun babası üzerindeki hakları nelerdir diye onu anlatan iki hadisi seçtim. İkisini izah etmiş olduk. Tabii başka bir konuşmada da babanın çocukları, annenin çocukları üzerinde haklarını anlatırız. Daha başka bir haftada inşallah efendim öğretmenin, muallimin, efendim hocanın evlatları üzerinde, öğrencileri üzerinde haklarını anlatırız. Böylece devam eder. Yani haklar, hukuklar, anlatılacak şeyler çeşitli olabilir. Aman babalar, evlatlarınızın haklarını, sizin üzerinize ne hakları olduğunu bilin. Çocuklarınıza haklarını verin. Efendim onlara güzel isim koyun. Allah'ın kitabını, ilmi, irfanı öğretin. Yüzmeyi, sporu öğretin. Atmayı, vurmayı öğretin. Helal rızıkla besleyin. Efendim iyi yetiştirin. Ve yuva kurmalarında yardımcı olun. Acele edin. Buluğa erdiği zaman evlendirin. Böylece toplumda fitne, fesat, günah, haram olmasın. Pırıl pırıl insanlardan, iyi yetişmiş insanlardan, namuslu, ahlaklı insanlardan müteşekkil, tertemiz bir toplum, dünyaya numune olacak, örnek olacak bir toplum tekrar insanlar görsün diyoruz. Allah-u Teala Hazretleri haklarımızı, vazifelerimizi iyi bilenlerden ve onları tam güzel bir şekilde uygulayanlardan, böylece hem dünyanın huzuruna, sükununa, mutluluğuna, hem de ahiretin ebedi saadetine erenlerden eylesin cümlenizi ve cümlemizi sevgili akademiyicileri. Allah-u Teala Hazretleri cumanızı mübarek eylesin. Erkeklere hatırlatıyoruz. Cuma namazına gitmeden önce boy abdesti alırlarsa çok sevap. Efendim ve Kehf suresini okurlarsa çok sevap. 10 günlük günahları bağışlanıyor. Her iki işte de. Cuma'ya erken gitmelerini tavsiye ederiz. Hanımların da tabii evde efendim Yasin suresini, Kehf suresini okumalarını tavsiye ederiz. Salatu selamı Peygamber Efendimiz'e çok yapmalarını tavsiye ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili akrab dinleyicileri.